Ya, ye, yi, yo, yu. Ya, ye, yi, yo, yu. Ya, ye, yi, yo, yu. Ya, ye, yi, yo, yu. Ya, be. Ya, be. Llave. Camello. Camello. Camello.